ألف لام ميم لا إله إلا هو الحي القيوم سورة آل عمران دریم سورة سورة بقرة پسې په دې ترتیب کې او یو کم نوی دی په نزول کې پس د سورة انفال نه مخکې سورة سره مناسبت پڑی رجوح دے سورہ بقرہ اول دا دے چیغی کی دعوی ثابت شیوا و با عقلی و دلیلون سرا یو دل پینز دلیلون ذکر شیوا یو اجتماعیات کے ابیا ذکر شوی و دلیلونا ایو سل درش پیتم کے بیا ذکر شیو آیت الکرسی کے او دی صورت کے دعوی ثابتی پدفی دو شبہات و سرہ پلی خلق اعتراضونا و شبہات اکرل چکلمہ کی دعوی ثابت شوا مدی کے بدعوی شبہات و جوابو نہیں دائم دعوی چھے سورة البقرہ کے مسئلہ دے رسالت کے نہ شبہات ذکر شیو اور سورة اہل عمران کے با سوارلس ذکر کی ترقی در اس بات دے رسالت بکئی پدفی دنہو اعتراضات و شبہات سرا او دریم داو چی سورة البقر کے زیاد خباستنا دی یہودو بیان شو فاغی باندر ردو او سورة اہل عمران کے وازیاد خباستنا تنسواراو ذکر کئی اصل ورم داو چې امور انتظامیه د جهاد ذکر شویو سورۃ البقره کې خو هغه انفرادیو مجاهد یې جوړاو او دې سورۃ کې وې اجتماعي وی جماعت جوړی پا پینزو اصولو چغیت امور لتاسیس الجماعت ویلشی اب انزم داو چغی کی مواقعہ ذکر کری وان دا جہاد و دا مخ کی قومنو توالوت داود علیہ السلام اور سورت اہل عمران کے با دا دی امت دا بدر او دا احد ذکر کئی شپگم داو چی سور البقرہ کی دیو معبود ردو چیغا معبود دا یہودو چلانا عبد البقرہ تا حدیث سورت کی ورد کی بمعبود دا نسواراو چی آل عمران او ام داو چی دیکی ام ذکر دا خلق شوی دی سورة البقرہ کی ذکر دا خلق شویو چی خلقکم واللزین من قبلکم دغزد آدم علیہ السلام چنی جائلن فی الارض خلیفہ او سورة اہل عمران کے بے تصویر ذکر کی چی یصورکم فی الارحام خلق داسی چتا ذل شکلو نظر کئی پر رحمانو کی او تم داو چلته د خلافت د آدم علی السلام ذکر کړو او دلته داغو فضیلت بیانې چې ان الله اصطفى آدم الله غره کړو په نورو ډیرو صفاتونو سره انا هم دا چې دلته یو قسم تخلیق ذکر کو من غیر اب و ام چې آدم علی السلام خو الله دا څه پیدا کړو او سورت ال عمران کې بابل قسم تخلیق ذکر کړي چې من غیر اب لار نو پیدا شو او بل دا چې ختم کو سورت البقره په دعا سره دعا پکې وشوه صفان سرنا للقوم الكافرين سورت ال عمران کې وداغي نصرت نمونی بیان کی چې الله مدد ورک مومنان له په بدر کې هغه دعا یې قبول شوه سورہ بقرہ کې هم د پیغمبر په حق کې دعا وا ابراهيم عليه السلام ویلو چې ربنا وبعث فيهم رسولا هللا درولي کې په دې کې پیغمبر سورۃ ال عمران کې به وایي چې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم الله ډېر لوی احسان وکړو چې پیغمبر راولي کو دغسی پا تخویح و بشارت او دیر امورو کے حضید وارو یوبل سر مناسبت تے اگا مقاصد چمخ کے بیان شو توحید رسالت جہاد و انفاق بی سبیل اللہ ناغبدی صورت کے تفصیل سر بیانی تشریح سره بیانې دعوته سورته ال عمران اومغه دا اثبات دغه مقاصد چې مخکې ذکر شو سورته البقره کې مقصد د توحید مقصد د رسالت او مقصد د جهاد او مقصد د انفاق په سبیل الله تقسیمی اداره چې دې کې درې حصے دي سورۃ ال عمران درې حصو ته تقسیم دي اول یې سکی اثبات توحید دي دویم یې سکی اثبات رسالت دي او دریم یې سکی اثبات د جهاد او انفاق یو شان بیان دي داولیسا داولنا ترچون ساٹھ آیت پوری دا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اذیم عیسا دے 64 نا 102 او دریم ایسا دیکھ سو دونا تر اخیر پوری دا دا اول ایسا 64 آیاتونو کی دیکھ ایک قصد سورة البقرہ بشان دری بابا جوڑ کلی دی اول باب دا اولنا ول سمات پوری دویم باب د دغه ولسمنا شپږشتم آیات پورې او دریم باب د شپږشتم نبی تر اخره 64 پورې او دریو آنو کی دفع دا شبہاتو اس بات دا توحید کی و دفع دا شبہاتو سرا ناول باب کی باوم شپک خبری توحید سرد دلیلوننا جل لا الہ الا ہو الحی القیوم عقلی دلیل نزل علیک الکتاب بالحق وحی دلیل وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ودل للناس وانزل الفرقان نقلی دلیل تمخ کی کتابنونا دویمه خبره زجر دپاره د نسوارا او ان الذین کفروا او دریمه خبره جواب د شوبې د عیسی علی السلام اول قسم هغه وړي قسمه جواب نه اول قسم په ذکر کوي والذي انزل عليك الكتاب من آيات محكمات هن أم الكتاب اذا په حق کوم الفاظ استعمال شوی دي ام متشابهات دي هغه په معنا الله پوي سلورم خبره دعا د مؤمنانو ذکر کوي وخت داسې شبهاتو د اهل زیغو کې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة حاصل اورم تهویب دنیوي ذکر کوي د مخکې قومونو او د دې امت ان الذين كفروا لن تغني عنهم اولئك هم وقود النار او قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون اشبغم خبر التزهيد في الدنيا سؤال لسم كوي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنین تزہید فی الدنیا دغسی دویم باب کیوں تذیب پشان تشپک خبری سورۃ آل عمران ممتاز دی په دغه د شبهه د عیسی علی السلام چې بل صورت کې داسې ندی راغلی او په امور لتاسیس الجماعت چې جماعت ته حق پرستو د مجاهدین جوړیږي هغه د پاره پنځو اصول دي بل ځای ندی بیان شي او درین پترک دا موالات سرا بار بار بوی لا تتخیدو منی سیدی لرا دی سر تعلق ما پیدا کوئے دوستی ما کوئے ترک دا موالات بار بار را دی او پا واقع دا احد دیر تفصیلا چگه کی علل دی هم د فتح هم د هزیمت فتح پس کیږي شکیس پس راځي خدای به بیان کړی چې دا بل صورت کې داسې نشته بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم من لا اله الا هو الله پوئی په معنا د دې خاص الله هغه ذات ته چې نشته حاجت روا بغیر د دنا الحي همیشه ژوند دی موت پی نرازی فنا پی نرازی القیوم انتظام کی در طول عالم متبر دے متصرف دے منتظم دے سنگ جیت القرز کی ویلیو دا دلیل عقلی عقل پدی فیصلہ کی چلائق دو بندگی غزاتی چل حی القیوم ولسوک دا زنیشتری چی دا اغتا ہمیشہ جون حاصل شی نو ملائکو نا انبیاء اصرف دا اللہ صفت اگر که خلقو ابل نیشتا چی قیوم وی اگر که خلقو پکی قطبانو غوثانو عبدال جوڑکلی وی چی اغی انتظام کئی اغی اللہ صرف طولو صفتنو کی شرک کڑے هم په حیات کې هم په قیومیت کې عقلی ذکر کو نو وحی ذکر کوي نزل عليك الكتاب بالحق لګلګې نازل کو تابان د قران د دې لپاره چې دنیا کې حق سرګن شي یو معنا لإظهار الحق او دویم مانا بالحق بالهدا بالحجت دس چیز دلیل لی پکی دلال دا وحدانیت ار قسم عقلی نقلی وحی و حلف مصدقا لما بین یده تصدیق کون که داغی کتاب نوچ مخکد دن دی مصدقا داغی غلطی و صحت بدا دنو علمی گی میزانی و طویل دی نقلی وانزل التوراة والانجیل من قبلو فیوزلی نازل کرو توراة والانجیل مخید دی قرآن نا اغسنگ کتابو نو ادل الناس اغام در طولی دنیا در پار هدایتو در الناس نمرات اغا خلق دی بنی اسرائیل سورت بنی اسرائیل چی شروع کی نویلی والتا فاتنا موسیٰ الكتابا وجعلناه هدل بنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا نو الناس کے علف لام عہدی دی خاصو خلقو دا پارا و طول دنیا دا پارا نا بنی اسرائیلو دا پارا او ہدایت تیل تمانا ذکر کردی دا چل لا تتخذو من دونی وکیلا چل لاوی بغیر زمان او بل سب زموار نی دبل اجازت نشتا دا هر اسمانی کتاب دا مقصد بس وانزل الفرقان او نازل کلیو دنیا تاریو کتاب چه فرق ایرا وستو دا حق و دا باطل دا طول نیرست روڑو دکا دے طول شامل لے قرآنم فرقان دے تورات و انجیلم قدیم آنا سر چه فرق کی دا حق و دا لیکن امام راضی و ابن کثیر ہوئی چی هو القرآن دے بیاز ذکر کو تخصیص یہ ہو کو دا عظمت تا پارا نو دا یو خبر ذکر شوا دعوی توحید او دلیلون دری قسمہ عقلی او وحی او نقلی د کتابونو نه زمو ذکر کی زجر د پاره دو نسواراو چې دې صورت کې داغي نډیر لوي بحث دی او دا هغه وختو چې مدینه ته د نجران نه عیسایان راغلیو شپې ته پورې د مقابله لپاره چې دا پیغمبر ولی عیسی علیه السلام ته بندوي دا عبد و تولوي دا به د بی کوي هغه ابن الله دی نو په دې کې و سره باس کو ډیر وخت یې تیر کړو میاشت نږدې مسجد نبوي کې منځونه ویم په خپل طریقه کول نه راغاته تا نبی اسلام صحابه ته وی چې اوس مسلمانانو یې تاسو غوسه کیږي کنه دا خدای خپل دین دې کوي با چې اسلام قبول کړي نو بیا به قبلي ته مخ کوي تاسو په دې باندې تاسو وایې ما مونږ ته نو امید ساتو چې ایمان راوړي کنه نو په هغه پسته کې په سخته هون کیږي ناغی بدا باسو نکول چه گورم انجیل کی راغلی چیز علیہ السلام تے نم اغسط ابن اللہ روح اللہ او دے سو مطلب شو دا مطلب شو جدا اللہ دیئے دیکھا نا ربیہ بینور دلیل نا پیش کول چه گورا مڑی چوندی کولو خٹنے مرغی جوڑو لیا جو اندے بوا ابرس مرض چیز آگئی علاج نو آوے جوڑو پلون چیز مورو پیدا شیو پاگویل اصراخ کن نو خدای توب نرست ہوئی تا خدای زیو کن اللہ علی اختیار ورکلو چی کوا دا داگی دلیل نو نو آیاتونه با نازلی دا نازلی دا جوابونه با که دا چه دو صورت اعلی عمران اتیا آیاتونه اتیا دا پا دقی که نازل شوی چه دی شبهات و جوابونه پا که خواه نو دیده اینا شورو کی گی دیسا علیہ السلام پا حق کی دا عبدیت چه دا گورا طول سی بتونه دا عبدیت تی ادولوحیت ندی خواه ان الذين كفروا بشكا كسان چې کفر کړي په دې آیاتونو د الله باندې چې مخکې بیان شو الله لا اله الا هو الحي القيوم دا نه مني دین انکار کوي د دې لپاره عذاب ډېر سخت الله عزيز الله زور اور دې سزا ورکول شي د انتقام بدل غستون کړي اشاره او شوا پکې چې په ځه مننه کنه چې عیسی علی السلام يهود قتلوا ولات نخلاص کو نو چې وبنده خپل ځان انتقام نشي واسطه ځان نشي خلاص ول نه اخدی دا خو الله دې چې عزیز انتقام زور اور دې او انتقام اخلي د خپل پیغمبرانو لپاره بل جواب نبی علیہ السلام ورته داوی خا چې د الله صفات خدای دې چې پارس باندې عالم دی هیڅ شی په پټ نه دی نو د عیسی علیہ السلام په حق کې تاسو وای چې هغه ته هم ارس معلوم دی هیڅ شی په پټ نه دی راغي و وینا تاسو خو نو کنه ان الله لا يخفى عليه شيء بشك الله ذي اغزات چې نه پټيږي په د باندې او زره نه په زمکه کې نه په اسمان کې او عيسو عليه السلام دا څنګه دي هغه ته علم کلي نه دی حاصل دا علم خو محيط نه دی څنګه ته خدای وای دریم هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء الله غزاد ته چې شکلو نظر کی تاسو لرا پر رحمونو کې څنګه چې خوخی هغه ته چاویل نه ای چې مال داسې مخ جوړ کا مال داسې سترګې او داسې وګونه نه یشاء هغه خوخه ده هغه سره څه کمی نشته ډېر کې مریدي و سره خام پاکستا خرام هر قسم پاکستا دا خو هغه ده کنه نو تعریض یو کنه سوار اوتا چې عیسی علی السلام خو د حضرت مریم په ګډه کې جوړ شوی دی الله ول تصویر ورکړل دی دا غي عبادت کوي الذی نزه یصوورکم فی الارحام څنګه چې تاسو په رحمونو کې پیدا کړی تصویران ترکړی اغلی هم تاسو ورکړی دی ما لایق دی عبادت شو اته سن شو لا اله الا هو سمره راوی استخا دلیل ذکر شو سمره پتہ ولګی دا چې نشته بل لایق دی عبادت کارساز او حاجت روا مگر دغه یو ذات تیم العزیز و زورور دی انتقام اغستی شیخ و حکیم حکمت والے دی نو محلت ورکی دی خلقو تجور که پوشو پاسان باندی کارو شو نو دو خبر ذکر شوی دعوی سر دلیلونو او زجر دپاردن سواراو او تعریضات عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی دا عبدیت نخے و نشانے و آثار چکور دا ٹول دا عبدیت دلیلو نا دی شبہات دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی پینزو چنسواراو زان لپا دلیل کی نیولیو یو داو چا الفاظ دا تورات چ ابن الله روح الله کلمۃ الله دار غلو ناغي د دین او دلیل نیو چې دا الله عزیز کنه تړم به شو باور دوی ما دغه چې دغه معجزات یې شمارلو یې مولي څوک ژوند دی کول شي دا الله کار وکنه هغه ژوند دی کول او دغه سیما درزه دړون څوک جوړول شي هغه جوړول تابل څوک نشي کولای نو کیسه چالو کنه د خدای توبه دغه زی د خټه نمرغې جوړول دغه زی خلق ته د خپل کور دو راشن حال ویل چې تاسو کار سور اوړي تاسو سو خواړه ابر شاو ګور د غیب خبرې کولې نو دا ټول صفاتونه د خدای توپ شو کنه نور پکې څه ګوري درې ما شو بادا او چریوي چې مونږ ته د خپل مشران نه دا سلسله راغلي دا چې عیسی علی السلام وصیت کړو چې زما عبادت کوئ مونږ سره وی پای دا دي ثبوتونه پراته دي ثبوتونه چې ویلو چې زما عبادت کوئ سلورم شبا په حضرت مریم کې وا چوغورا بي مسممي وي او پرتي او زكريا عليه السلام ته تاسو کو چې يا مريم ان لك هذا دا کوم ځای مرو جواب اپ له بیان څخه دي خو د باطل پرس دا کاری کنه چې دې آیت خلاصي نه پني مکی پری دي قالت هو من عند الله اجواب پینځم شوبان زکریا علیہ السلام په حق کې وان چوغور اغل خدای په داسې وخت کې زی ورکو چې هغه د زید کې دوه وخت نو داسې کورونو کې خماشومان نکېږي پر نبی او خلق ارمان نو چې هغه شپږ شلو کالو یو اولاد دی کېږي دا خو د زکریا علیہ السلام کې څه چلو صاحب تصرف او اختیار او تحصیل بل سو کول شي دا بینځه شوبات ښه نو سورۃ ال عمران د توحید دای سټوله په دې لګي دلیل چې دی وی شو به جواب کوي نمبر په نمبر باندې تحریه وی خان دا یو په کډیر دروغ ویلی و بیر دروغ ویلو لاغي جواب کوي یو کم اتیا کی سورۃ ال عمران نواس اوناسی یو کم اتیا کی نور برازی خو دا بکډیر خطرناک و چې مونږ ته داسې وی د مشرانو نه ثبوتونه پاتې شوی چې عیسی علی السلام ویلو چې زما عبادت کوی الله وی ورته ما کان لبشر ان یوتی الله الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي دا څه باندې چې الله په دومره احسانات کړی کتاب نازل کړی علم ورکړی پیغمبري ورکړی او بیا خلق د سوې چې زما عبادت کوي عجیب خبره ده دا ټول پینځواله په ترتیب سره راځي خا دا اول شبهه جواب دار په دې باب کې درې ما خبره سودا اول جواب د شبهه د عیسی علی السلام چې د په حق کې په انجیل کې الفاظ راغلي چې ابن الله روح الله کلمۃ الله دا غي جواب په دې طریقه کوي چې دا متشابهات دي ښا هغه متشابهات په حق کې او فیصله ده د الله طرفنا چې دې کې به گفتگو نه کوي دې کې وباس نه کوي دې کې به توقفي ځکه چې تاسو یې پوئګ نه کنه دې په معنا الله پوئګ دا دریم خبره په دې باب کې جواب دې شوبي د عيسى عليه السلام نه اول قسم دا به درې قسمه راځي دې یوي شوبي ښا هو الذي الله ذات انزل عليك الكتاب چې نازل یې کتابان دي قران منه آیات محکمات بعضی د دینه دا سی آیاتونه دی چې واضح دي په خپل معنا کې سو تعویل ته او تحقیق ته ضرورت نشته بالکل واضح دي او ښکار دي لکه قل هو الله احد الله الصمد سوره اخلاص دا ښه مثال دی محکمات دي کنه لوی واړه به پوي ښا هن ام الكتاب دا اصل د قران دی اصل قرآن دا دے قرآن رانزل شوئے دی دا پارو چه هدل للناس یهدی للتی یا قوم او دقی یا تنو کی هدایت دا خلق دا پارو اصل توی اصل لکتاب دا ووخرو متشابهات انور یا تنو دی چه معنی ندا معلوم معنی گڑا وڑا دا اختلاف دے پکی ڈیرو متشابہات متشابہاتو پل مینز کے اقسام اول قسم اعلی متشابہات چیز سوک پی نپوی بغیر دالانا ناغا اوائل دے سورتنو دی مقطعات الف لام میم الف لام را حم میم عین سین تا چراغلی تا بکه علامه تشابهات سی جدی په مطلب سکنه پوئیږي او نه دې تعویل کې دیش بس دغه بوایو چلا پوی په معنا د دې دا به تر معنا دا قطعی دویم قسم هغه اسماء او صفات د الله دي چې باغې کې عقل او سمع په جګړه دی او بل سره هغه اسماء او صفات سودی د الله چې نسبت د وجهې شوي دي چې فسم وجه الله مختوي نو وجه د الله د پاره کوم لو سمع کراغل دی او عقل وی چنا الله د پاره وجه نشته دی لیسا کمثلی شیون نیو پلے اثبات کی گئے بل پلے نفی کی گئے اختلاف پاکی جوڑ شکا نہ خواب ید اللہ فوق ایدیم نسبت دید اللہ تکی الرحمن علی العرش استوان دیستوان نسبت اللہ تا تا دا متشابہاتو نا دی څکه چې دې ټولو سره جسمیت لازم ده چې عقل کې کم یدو کم وجها او کم استوا راضي دې سره جسمیت لازم ده الله منزه دې جسم نه نو دې مشتشابهات په حق کې اسلم قول او احسن قول د متقدمینو دی دایمو مجتهدینو چې کما یلیق بشانه الله چې ځان ته نسبت د وجهی کړی دی د یت کړی دی د استوا کړی دی نو څنګه چې داغه شان سره لایق نو هغه وای موږ د الله صفات نشو پرې خو دی استوا بوایو وکما ایلیق بشانه وجه بوایو ید بوایو چې داغه شان سره څنګه لایقی لا ک یدنا لا ک وجهنا لا ک استواینا زمون کو شان نه زکه دا د جسمیت سره لازم دی الله منزه ده تاویل بنکو چې استوان امرات غلبه مصیبت خو دې پرې خو ده ذو وجهین امرات ذات ذیاد امرات قدرت چې الله ځان لکم ثابت کړو خو تا پری هو دو انکار راځي د صفاتو نه ها که چا دا تعویلات کړی نو اوی هم په یو صحیح نیت باندې چاږي وی خلق به مجسمه شي د تجسیم عقیده په حلقو کې راشي ځکه بیا وایي چې لاس شته او دا شته نو زمونږ او داغه د يهودو په شان بیا و کله په اور یزو کې راځي راغي دغه تکتلې هغه په خپل ځای صحیح دي لیکن دې په لوي نقصان جوړيږي هغه خاصه مشکوکه خبره ده چ خلق تجسیم تذیه ک نزی بدلته د صفات او نخکارین انکار راغی انکار راغی صفات نو بعض خو ډیره مبالغه کوي خی چری ویدا تاویلات چې څوک کوي کنه چې ثم استوى على العرش نو یې چې د علانا به خیر دی معنا د علاوه خلو نو بس استوا په معنا د ارادي سره شینو علامه ابن قیم یوزے کی وئی لگا غلو کئی خو خیر چې د دې او د بنی اسرائیلو دغه تبديل څه فرق شو چې راځي چې الله او تویلو چې قولو حتوتن او غیوه حنتوتن نونې پکې راوستو فانزلنا الذين ظلموا رزقا من السماء نو دې پکې الهارا واستو علا په ځای باندې نو بس بهتر ده چې دا تبسنو وایو دا صفات د الله په خپل ځای باندې دي زموږ په ایمان ده خو لیکن په کیفیت یې نه پوېږو الله عالم دې په ځای باندې نو دې دا جوابي چې بس دا متشابهات دي او د دې په مقابله کې محکم راغلي دي چې لیسا کمثلی شیون ناغرت کوي د دې کنه ځکه دا بوایو چې کما الیق بشانه یې څنګه چې د الله د شان سره لایق ده دریم قسم متشابهات هغه دي چغه یا لغت ته محتاج دي چې لغت ورپسې وکړې شي قران کې راضي ولو کن تفذن غلیظ القلب دا سه الفاظ کنه دا او تاسو موږ شابهات نه دي په معنی هپټه ده کنه لغت ته محتاج دي ان الانسان خلق هلوعا لغت ته محتاجی تاسو ډیر الفاظ دي او یا به تاویل ته محتاجی تاویل ته تاویل ته لکه ید الله فوق ایدیم فوق لفظ یا وهو القاهر فوق عباده فوقیت سمانا نسبت الله تشویدنو نو تاویل ته محتاج ای فوق چوچتوالی نمراد غلبه ده این داس لفظی چه غد انسان پا حق کیون مستعملی او دا اللہ پا حق کیون مستعملی لیکن فوق لفظ دا اللہ پا حق کیون مستعمل شوئے دیں او سور بقرہ کی تیر شو چه والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة متقیان با اچتی کنا فوق بای دا دوار یو شانتی یا الله توم سمیع او بصیر ویلی شي اسور اظهار کراغلو چې فجعلنا سمیعا بصیرا ما انسان داس جوړ کو سمیع او بصیر الله توم نسبت راغله چې ان ربي على صراط مستقيم او بنده توم نسبت راغله دي چهل یستوی هوا ومن یامر بالعدل هو على صراط مستقیم اللہ ہم پر صراط مستقیم دے بندہ ہم پر صراط مستقیم دے نداوہ دا محکماتو پر رنہ کی حل کی گی دے حل کی گی محکماتو پر رنہ کی خواہ دیتا اشتراکی لفظی ہوئی اللہ کم صفت چی دے گا اسباب تا ندے محتاج سمیع دے بصیر دے خو بغیر دا اسباب نا او دبندہ صفت چی گا اسباب تا محتاج دے کسورات مستقیم دے کبل لفظ دے کلفظ دا مولا دے دبندہ پا حق کیوں مستعمل شوے دے ان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هذا الله په حق کې مستعمل شوی دی خو معنا کې پرښت ده یو په معنا ده مرګره صاحب دا اچھا دا اللہ صفت شنو مالک وطوی ناصر و مددگار وطوی ذکر کل اللہ رب العزت وی ذالک بین اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم داغی مولا نشتا ابھی سورۃ انعام کی راضی ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق اشتا دے اگر تب واپس چی کنا دا سنت یو دے وشتا و بل دے نشتا دا مانا کے فرق دے چکم دے نفی کردی دن داغی مانا ناصر او مددگار داغی ناصر او مددگار ندے کنا او چکم دے اثبات کردی داغی مانا مالک او متصرف اخو دے کنا ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق دغه سیدی پسې چې کم نور داسې متشابهات دي هغه آسان دي هغه د افزانو قاریانو متشابهات دي ښه اصل الفاظ یو شانتی نور مطلبونه جدا جدایي فاما الذين فسق كسان فی قلوبهم زیغن چه داغی پذرونو کی کگوال دے باطل تا باطل تا دا سرور ورنزدی کی گی خوا زانو تسموی زکر ساغ مانا کگی دل نور کاغشو کن خوا فلما ازاغو ازاغ اللہ قلوبهم ناغ کسان چه داغی پذرونو کی میلان دے باطل تا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا مِنْهُ اغي رواني کوششونه کوي او طلب کوي دا آیاتونو چپټا دا معنا داږي ګډوډا دا معنا داږي د دې قران هغه همیشه په هغه پس رواني بس هغه متشابهاتو کې لګيایي الله له جسم ثابت کی وي استوا نظر آغلي او الى الله مرجعكم نظر اغلی زیشتا کنا التبزه او انی ذاهب الى ربی نظر اغلی الى صد پار رازی اے بس صحیح خبر ادخا تاقبل مقصد حاصل کستا ادخا مقصدو چه حق پرید باطل تا لارشی الار دی امنتا باطل تا دمر لاری دی چه دا سر دا بی اختون دیری دی نتام پکې ولارو مونته متشابهات کې لګیا شوې بل احیان متشابهات دي کنه ولکه لا تشعرون او خلق رزایات پری دي نه ته په قران کې بل آیات نشته چې غزه دې خپل تقریر موضوع ګرځي دغه یو آیات چې بل احیان دا غزایغین دي کنه زلون کې کاګواله وکانو من قبل یستفتحون اگه پسی با لگی آئی چی معنی ایڈیری دی پاکستان لغورا کی وکانا ابوهما صالحا زور پسی وای خوا اللہ بے پریدی چی الہ تینا جوڑ کے خوا فیتبعون ما تشابہ منہو روانی پا آیاتنو پسی چی ند معلوم آمانا داغی پا دی قرآن کی دا سلور پسی دی ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاویل دا پارا مفول لہو دی دید پارا که دا غٹ مقصد دی دا دید پارا چی طلبو کی و دنیا کی دا شرک و دا فساد او طلبو کی دا معنا دا غیم معنا بے مونگا کو داوی لغت پور پسی گورو ابتغاء الفتنة مطلب دای چې د شرک دلیل ثابت شي چا بغیر د الله نه کول شي کنه کول شي وي ذل قرن نو ویل چې فاعینونی ی خلق ما سره همدادو کوي توبه دا د دې دلیلونه دی ښا او ابراهيم عليه السلام ته نو ویلي چې ثم ادعهن دې مرغوت आवाज وکړه چې را مدد شې بدبخت وای هغه داسې आवाज کو بد چې ته دعا راشي نه غیر الله ته आवाज ثم ادعهن غو تشپېلې و مرغې ته आवाज خلق دې لپاره کې وی نه دعا د غیر الله ثابت شو کنه وابتغاء الفتنه تدین و تشرک ثابت ہے اڈیر بدائی سورہ توبہ کی بیارا شخا پیغمبر لگ چیغا خلق لفضل ورکی او دا ورکی او دا ندیتی نشرک رو بازی کا نخا او ابتغاء تعویلی ہی مطلب دا شو چگورا ابن لفظ دے روح لفظ دے کلمہ لفظ دے تا دی صحیح معنی اشتے کنا تا اس تے ولی غلط معنی آخلے تا ابن معنی زی اواز نرازی ولدو زکا بار بار برازی مخ کتیرون شو کنا وات المال علی حبی ذوی القربا والیتام والمساکین وابن السبیل نو دلار زی وابن السبیل سمانا کہے لار لوز زی گورے نا ابن السبیل مانا دلار مرگرے دیبن مانا مرگرے دوستو دا مانا ہوکا دغسی در روح مانا رحمت در عزیبہ علی عمران کی دلتا ہو سورة مریم کیوں ولنجعلہو آیتا للناس ورحمتا مننا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی ویلیو او دا کلمہ مانا دا اللہ امر او حکم چ کون فیکون پدې سره پیدا شي وکړه دا به زاوی وی الفتنه تو هی الکفر والضلال ها هنا دلته نور معنی ذات مراد دي کفر تخلق راړي کوم رهتا راړي پدې متشابهات سره ښا پدې باطل پرستو په قران کې دغه بره ده او دپانا طلبو دمعنا داغی تعویل داغی ابن کثیر وی اے تحریفه علی ما یریدو تحریف کئی چیز مطلبی اغیب پلے آڑی خواہ چیز دا مانا دا وما یعلم تعویلو الا اللہ انا پوئی کی پمانا دا داغی متشابہاتو بغیر د الله نه الا په معنا د غیر سره ځکه مرفوع راغلی بغیر د الله نه د غیر په معنا څوک نه پوهیږي دیو جن قرطبیوم وی دلتا چې طلبن للتشکیک ابتغاء تعویل هی سره فی القلوب تخلق ذلونو کی شک و اذلال العوام عوام خلق گمراہ کئی کا نخا کما فعلت الزنادقتو والقرامتتو دو محرفین خلق دی گمراہ زنادقا و قرامتا چاگی پا قرآن کی خلق لشکون پیدا کری دی دی باندې وقف دي د جمهور په نسخه چې الا الله سوق دي حضرت عائشه صدیقه په دې وقف کې ابن عباس ابن عمر عبد الله ابن مسعود حضرت عروه ابی ابن کعب عمر ابن عبد العزيز امام قصائی او فرا ابو عبیدہ وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ روح المانی و مدارک وی چدا دا احناف و مذہب دے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ اغا چڈیر ماہر دی پا علم کے ماهرین د علم جيد په علم کې یقولون ایوای آمنا به مونږه په ایمان راوړې چې د الله کلام دی حق دی کل من عند ربنا دا ټول کوم محکمات دي او کوم متشابهات دي ته طرفه د رب زمونږ نذیم او چې داغه په دې سره سم مراد دی نو هغه حق دی تا ایمان دې په متشابهات باندې ایمان مې پیراوړو عمل به پینا کو عذیبات البرست زان له دا دلیل نیولې دي چې قران کې خلاوی چې هدل للناس هدل للمتقین هدل قران هدایت ته هدایت ته نو چې په معنی نه پويږي نو څنګه هدایت شو هغه وی بیا په دې متشابهاتو کې هدایت کم ځای راغی دا قران نه خو نشي وکړي کنه چې نه شي وکړي نو خامخاوي چې دې کې هدایت شته نو هدایت څه شو چې تی معنی نه کوي اتوې چې توقف وکې په پاګل اصل هدایت ایمان دی عمل خدویم نمبر دی د قران اصل هدایت خو ایمان دی امونږ په ایمان راوړې چې کل من عند ربنا تاسو په نه راوړې نو صرف عمل ته ترجیح ورکړل وما یذکروا الا اول الالباب عبرت ناخلی د دې اصول نه مگر عقل من الا تول الالباب ويخا راسخین وتوي چې ماهر دادی اول الالباب عقل من دا خلق دي چې وی چې کل من عند ربنا بس زمون په دې باندې ایمان اپمانه بغیر د الله نه بل څوک نه پويږي دار دی فرق کله به داوی چې بیا دراسخین او د زایغین فرق څه شو بیمونږه خدا فرق کو چې زایغین په نپویږي او راسخین په پویږي نو چې تاسو یې چې څوک په نپویږي تاسو یو شکل تاسو په نیت باندې زایغین باطل پرست او راسخین حق پرست دا یو شی شو نو موږ یو شی سره شو زایغین چې کوم تعویل کوي نو هغه کفر او ولعل او راسخین یې چې کوي نو هغه عین ایمان دی او عین توحید دی چې ما یعلم تعویله الا الله یو شیخونه دی نو دریمه خبره ذکر شو په دې باب کې جواب د شبیه د عیسی علی السلام اول چې الفاظ متشابهات تي دي کې شغل مکه وای خا اصل ورما خبره ذکر کې دعا د مؤمنانو په وخت د شبهات د اهل زیغو کې چېږي خو لګیاي په منبر باندې او دا متشابهات زوتی نو زمونږ زړونه پیوم خراب وي الله څه چلو کو نو دا دعا غواړه ربنا یا رب زمونگا لا تزغ قلوبنا مکا کئی زلون زمونگا دی باطل تا بعد از حدیتنا پس داغی چمونگل دی ہدایت کردی وحب لنا من لدنک رحمان او بخی مونگتا دخپل طرفنا رحمت رحمت سمانا استقامت یا اللہ چمونگا گرد ورد نشو پھر خلق گرد ورد انکا انتا الوحاب بیشکتی بخشش کون که نمونگا مستان غوار ستانم دے وحاب امونگا ستا بندیان یو وابیان یو ٹھول وابیان حضرت شیخ دے پینڈے ودا دیر پا انداز کیوی چتاو تسو کوابی ہوئی تو اس کے مو میں چینی ڈالو چینی ڈالو خلوالا خواگا کہیں چ شکر دې چې مونږ ته دی وابیانو چې ستاسو خلې نه زمونږ په حق کې دا شهادت او گواهی حاصل شو ځکه وهابی چاته وی وهاب والا خلق ربنا ای رب زمونږه انک جامع الناس لیوم اللہ ریب فی تبا جمع کون کے خلق لرا پاغورت چنشتر شک پاغی کی ان اللہ لا یخلف المیعاد بیشک اللہ خلاب نکی دقبل وعدینا ایسا کہ اس بات تا قیامتو کو چود دی پورا سمرہ با قیامت کی ملاوی گی پینځم خبره شروع کوي تخویف دنیوي او اخروی صدمه کې امتونو او صد دې امتو او زجر دې بیا دغه منکرینو او زایغین له بشکا کسان چې کفر کړي دي په دې آیاتونو د سورته ال عمران لن تغنیانهم اموالهم ولا اولادهم هرگز با دفن کی ددینا دا مالونه د دې کټیر زیات دي دا اولاد د دې کټیر زیات دي من الله اذا الله د عذاب ناشه انذر اولائک هم وقود النار دغه خلق چې دي خشاک د اور دي کذاب آل فرعون والذین من قبلهم حال د دې مبتدا ور سره مراد د ابوهم حال د دې موجوده په شان د حال د فرعونانو دي هغه کسان چې مخکې د دین او قومونه عادیان سمودیان پس کې فی تکذیب الحق د حق تکذیب دغه قران وی کذبوا بآیاتنا اغیم درو جنکلیو آیتون زمونگا فاخذاهم اللہ بذنوبهم وسنیو اللہ دی لرا پقبلو گناونو اللہ شدید العقاب اللہ دیر سخ عذاب ورکو ان کے دیں داد مخ کی خلق و حال بیان کو کذاب آل فرعون اوز دی موجودو تاوی چکم د نبی علیہ السلام مقابله کیو د مکی فرعونیان نبی علیہ السلام ویلو ابو جہل تکنا چې هاذا فرعون او هاذه الامتی د دې امت فرعون دار قل للذین کفروا اوایا وکسانو ته چې کفر کوي دا موجوده کاغه مکیوال دی او کاغه د امیلمانو چې راغلی دی د نجران نه یو شی ستغلبون وتحشرون الى جهنم چې ستاسو کار خوري را سان دی ستاسو هغه ورو سکار نه دی ستغلبون ها ستاسو یو حالت په دنیا کې دی رسوایی نه ادا تاسو با کمزوری کړی شئ تاسو با اوه له ټکول شئ مسلمانان د لاسنا نږدې ده لري باندې ستغلبونه اوس او بیا دا معنا بل قتل والاسر وضرب الجزيه دا څوک با قتل شي څوک با غلامان شي څوک چانه به جزيه ستغلبونه کې دارا لټول وتحشرون بیا برا جمع کلی شی قیامت کی الی جهنم جهنم توبہ سلمیاد تاسو خو دنیا کې د بسترو عادت یې د فرشونو او د پالنګونو عادت یې الله وی التم شتکان خدای رچې لګټي ته آرام نه دینو په به سلمیا ډیر ناکار قالین دې تاسو لپاره تیار شې وي د ور دې کنه استهزاء کې الله په دې پورې ښا چې په لمه هادي یې ویني دا غوړه خوشو چې ښا سوزانه پاکستان قالینو نه پاکستان الله یو او فسګلاس حضور چې و بئسل میا حرام پکې نشته نو ترغیب ذکر کړي او د ستغلبونا تفصیل کوي چو شو کنا الله چې څنګه ویلو نا غو شو کنا ها خلق ولید کنا دنیا ولید قد کان لکم آیت یقینا اشتذ استاسو د پاره عبرت فی فئتین التقتا په حالت د دې دوه جماعتونو کې چې یو بل سره مخامخ شي په بدر کې د بدر حال بیان دی فی فئتین التقتا مخامخ شو فئه تقاتل فی سبیل الله یو ډله داسې و چې جنگ یې کو د الله په لار کې فئه نکره ده خو نکره نه ده صفات ور سره شته فئه مؤمنه معلوم ده خو ذکر ته ضرورت نه وکړه ابتدائیت یې صحیح ده ذکر واست کافرتون یې ویلې دي کنه مدلتا مقابله کې مؤمنتون پکارو او دې کې د الله حکمت ته ذکر نه کو او حکمت زده چې اشاره کې صحابه کرام او جهاد ته جهاد خدا ډیر په اخلاص باندې نو مؤمنتون ته مجت را نه دي بلکې هغه اخلاص هغه ولا د مؤمنتون په ځای قائم کوه دا د قران مبالغه یې خپل قائمیه او دا هغه سوراتونو جواب دی چې کومو سوراتونو کې مقطعات ندی راغلي ښا ندی راغلي بازیک لکه سوره احزاب شو سوره حج شو اپ دې شروع کوي چې ایو النبیو یا ایو الذین یا ایو الناس اتقوا ربکم وجسی وجدای چې د دې صورت کې چې کومه قصه بیانېږي کنه دا کومه نه ده د اعجاز نه دا معجزه ده دا ځکه دا غی الف لام میم په ځای قائم شخه دا غی کار ورکی نو چې د مؤمنانو صفته کله په تو قاتلو سره نو بس دې د مؤمناتون حق ادا کړه شان د صحابه چې لوی زه خو جهاد دبل چانه منم زه خو صحابه کرام منم حضرت خالد ته په لقب ورکړ د سیف الله دا غوږی بیانې چې د تول شهادت نصیب نشو هغه په خپل ارمان کوي چې ما خدا مرګ نو خو چې ها انا چې زه د اوخ په شان ته اورم راوړم کنه نو دا چا جواب کړی چې ځکه چې الله د تخپل تروي او د الله تر څوک ماتول شي نو ځکه تو قاتلو یې وي ها یو ډله وا چې جنگ یې کو د الله په لار کې فی سبیل الله بل اس مقصد یې نو ها او ردیو کو پاغا دشمنانو د صحابه باندې چاغي وي نه جګړې کړې پکور صاحبان واخرا بل ډله وا کافرتون ښکار کافرو کنه ها ابو جهل او داغه مرګري يرونهم مثلهم لذلوا دي کافرانو فاعل ده ده کافرتون ته نږدې دي کنه لذل بازی کافرانو دی مومنانو لرا مثلیم دخپل دوچن بیلی دل ادی پا خپل نه سو اندازو گنا مومنان بی دمر دیر لذل داو لی دا پیلا حیبت قردو لیو نو دشمن کلی کی خوچی تو تا گورن تا تا با دیر خکاری حیبت تکن خواد نو اللہ حیبت وردو پا دی باندی نو دیر و تحکار اکلو ٹھیک دا ملیک بام را کسیو خونا دا مطلبو پا کدھا اللہ رب العزت غیبی مدد تا اللہ دیتا ہوئی کنا چلا بتا سور امداد کئی رأی العین کارا جارا پٹ پنانا کارا جارا بیلی دل نو روپ پی پریوتو دا خوٹیر شید مو کوئی 313 دی ادوین مانا چی اولٹا شی يرونهم لذل بعض مسلمانانو دی کافران لرا پا بدر کی دزان پا دو عمره او اغی ددی پا دری عمره او اغی نو سو نا خود دری عمره شو حدیب دزان پا دو عمره لکم با تخکاری دو رأی العین خکار جارا دی کم دا اللہ رب العزت دا مطلب یو چی کمزوری دی مڑا سبکشتے نا اسی دیر اخکاری مومنانو پی ورچول کنا خواد ادھے دریم دام پکیوام چی پدغی خلقو کی با رستو دیر خلق اسلام قبول کی برخا پکشتے خواد اگا با ندیو تا اگا خولیو چی اگا پا کفر ملکی دو دغا بدبختا مثلیهم شپاگو ساو پوری ادا نور با مسلمانان کی دنو زکیو تدا سے اخو واللہ یؤید بنصره من یشاء اللہ مضبوطی پخپل غیبی مدد سنا سوک چو غواری ان فی ذالک العبرت لولی الابصار بشکا پدی واقعہ کی دیر لوی عبرت تید پار دا قل مندو چلا لگو کسان لغلبور کی پڑی رو باندی ادا لنبے وقتو لنبے جنگو کنا نوڑیر ناشنا فتح و شوا دے مثال بطور سر ذکر کرد مقی ستو غلبون چدا سمر در رشتیا شوا فبدر کی تزہید فی الدنیا آخریش پا گم داد تزہید فی الدنیا دا علت ذکر کری چې د کمزورې سبب ګورې دنیا محبت ته ها چې دنیا محبت ته چا پړ کې راغې آ کمزور شو هغه لبن شي کولې ها زوینا للناس خستکل شي د خلقو ته فاعل نه دی معلومه چا ته خستکل دی نو کله الله په خپل چې وزینا لهم زینا لهم ما ولا خستکل امتحان د پاره کله نفس او شیطانی صوت خیزه شوی دی حب الشهوات محبت د دنیا د خواهشاتو د بدعات او د رسوماتو دا د خیزه شوی شهوات قران په خپل تفسیر کوي کنه ها تفسیر القران بالقران ا شهوات سدي من النساء زنان دي والبنين زامن دي والقناطير المقنطره خزاني دي خزاني دي ډکه ډکه یو د بل لپاسا تخته تخته کړی دي من الذهب والفضه د سرو د سپینو والخيل المصومه اسونه دي نشاندار او یا ساربو اتندې سپینی نویتا مسومه وي ولنعام او ساروی دي غوان میخه ګډي بيزي انعام ولحرس او پټي دي او فصلونه دا اوس دونه ذکر کړو ځکه هفته کې وروځي دین ټول جون تیر شو ټول جون په دې کې تیر شو شهوات مصدر دي شهواتن فایش ته ویل شي نو خواهش و تا خیست شوی دی کنه مشتحیاتو چه دسیشی خواهش کئی نو دی که در اللہ رب العزت حکمت داده چه مبالغه کئی او اغا خلق یادی چه غیط دو دنیا داش خواهش نده دو تا خوک کار شوی دی اغا سیدونه نا یره یما لاسه مزارا کوي چې سړی ناشته ګوري وتا نمې خوراک تا جت شته نمې جامو تا جت شته نمې ایست تا جت نشتا خو بس چې ګورما او داخله قوري راوړي سوک سکه نو دې دامې ډېر خوخي نو دا خو شهوت ته دا ته دا شهوات خسته شي هر فن کې داشته کنه او دې طالبان وو ناغی با گیری وی سپینی وی او پس با پوی دوم نا ادوم را لوی لوی علماء سر بی وقتیر کلو دادا اللہ شان دخوا یو تیسی فد دولوی بلتی کافوروی نمون ازان لی خیو طالبان رجدا سی ناشنا سوک برا گن اگی تبی تا سکو ہے پاری غشیوی یو نزا ازان لی چرتا تدریس کو ہے ازان لی چرتا مدرسه جوړه کې ځان لا هغه وی نه بس مونږ چې داسې ناس یو کتاب تاو استاد سبق وین مونږ له ځاخوان راکې یا خدای توبه نو دا ډیر غالي شی دی کنه نو خلق له دنیا دا خوان او دا لذت دا او ته خسته شوی دا خوان دا او لذت تا ډیر زمیدار وو د اختر پرد به په پټی کې ناستو اور امبه به سره چا وو ته یې سړی دا وکړ جامې بدلې کا اختر ورځ دا پیر زما دې خاورې نړن کیږي دې ته حب الشهوات وې کنه خا او توبه خدای ته ډیر هر قسم خلقي یو سړی او حجرتي قاتلو هغه ته چاوي ګورست خدای نه نه یری او دا تسلی اواج ندی که سم مطلب دی اگو ایس مطلب میں نئے خجد اللہ تی ٹکی نمال اخوان را گئی حب و شاہوات نوال چه سلی زوان شی نوزان لد رشتی بندو بس کئی نو منن نسائی نو چیو کی نو بیاوی چی ارد خدای در آل زامن را کی والبنین دلونو نم ناخلی زکا دنیا پرستی دا کنا یا چې غوم پیدا شینول قناتویر المقنطره تی کاروبار وی پکار دی او بيد مال نن کیږي ها سرا سپین من الذهب والفضه نو چې هغه حاصل شي وی وسره لخوان نرا کی چې خلقم پزموکه ګرځي زوم پیدا نو الخيل المصومه تی ما زیګر چکر لې اسوا غستو او سړی چې وی چکر لګی نو چې تبزی کنا نو الانعام والحرس لارشی په خپل پټو په خپل زموږه وګرځیو دې قانانو باندې دب دباو کی چاس ناسه خرځامن دا دنیا پرست ښا ذالک متاع الحیات الدنیا الله وی دا سچ بیان شو ذالک دا سکا د ژوند د دنیا دا کده جنہ دې تاسو کو د مرګ په وخت کې چې سخوان دی در کدل دی بوئی چنا دخو پیس پوانا شما مطال حیات الدنیا مال گئی امن سکل واللہ عندو حسن المآب اللہ آغا ذات تیچے آغا سرا دیر خیستا زیون دی درات لو صحا دی نشتا کنا خوا او چې اللہ کم تیار کری دی دیر خیستا حسن المآب خیستا زیون دی آغا تی پاتی شو خوا اته په سپاتی شو په دې سيزونو باندې من الذهب والفضه والخيل المصومه عمر ټول جون په دې تیر کو تباشو او حسن المآب ته نه پاتې شو خسته زینه نو ست ترغیب ذکر کی دا غي مقابله کې خا او وتوي چې دا پریدا دا پریدا په دې دوک کېږي راشه زوت د دینه بهتر خیم قل اوایا او نبئکم خبر کو تاسو لره دنیا پرستو بخیر من ذالکم پډیر بهتر سره د دې دنیا د سیزونو نه دلته د خیر نمرات جنت ته ها وګوره پسو مانو سره جنت ته یادی بخیر من ذالک د دنیا نه ډیر بهتر دی لیکن ارچا ته نه ملاویږي کنه ها لکه دا غوسی پتونې چې دنیا پر ذکر شو دا غسی وسی پتونو مده حق پر سوم پکاري کنه ته وداونه کم نه ای للذین اتقوا خو خاص دا غ چا د پاره دي خبره مقدم کړه دي هم ابتدا رستو را جنات تجری خاص دا غ چا د پاره چې ځان او ساتو د دنیا نه او د شهواتو د دنیا نه عند ربهم دخل لبصر جنات داری خپل قرآن تفسیر کو جنتون دی یون دیر تجریم انتحت الانهار لنبی صفتی خدا دی چوبو پک دیر بایی گی بلان دی دون داغین نهرون آمیشو بی پاگی کیم وازو آجمت و احرتن او پا جنت کی بی بیانی دی حور و غلمان دی پاک ساک فرضوانم من اللہ ای نور سکے لګر رضا چې د الله نه ملاو شو دا ډیر شي ځکه څوک یې تنوین تقلیل دی ښا لګر رضا چې د الله طرف نه ملاو شو دا ډیر لوی شي الله بصیر بالعباد الله لذن کې په خپل بندیانو نو اوس یې صفات ذکر کړي یو ذکر کو للذین اتقوا اغلم به کنا زانی و ساتت دا دنیا نا نبل اللذین آقا کسان دی یقولونا چوائی پا دعا کی ربنا اے رب زمونگا اننا آمننا بیشکا مونگا ایمان راوڑو فسبان دی پا دعوی دا سورت اہل عمران چلاو لا الہ الا ہو الحی القیوم مون خدا نووری دلی چدا اللہ دا سخیستا سفتو نشتا وللله الاسماء الحسنى فادعوه بها مونږ ایمان راوړو کنه الله نور سره سره نشته اجزانیو ډیر غریبانیو ځکه ایمان دې را سره نو نکو په دې مخلاصې فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار پس په دې وسیله باندې ښا بخنو کې مونږ تاسو ګناونو زمونږ او بچ کې مونږ د عذاب د جهنم نه امام راضی وی توسلو بمجرد الایمان پتش ڈوڑے با صرف ایمان اللہ توسلک الہ طلب المغفرت تدید پارا چی اللہ منتبخن ہوگی واللہ حقا عنہم فی معرض المدح لیکن اللہ چی تدید بیان کی دې صفات په مقام کې کوي نو وسیله صحیح شو کنه فدل على ان العبد بمجرد الايمان يستوجب الرحمه بدلیل چې موږ ته حاصل شوه چې بنده په صرف د ایمان پوجا لایق د رحمت ګرځي کنه رحمت د پر لازمی والمغفرت من الله دا وسیله ده کنه دې په خلقو بس ګرځي اولیاء اجزان نپری دي نو تو صفاتونه ذکر شو او تقوا او بل دعا ربنا آمنا انو پینځو نور ذکر کوي اصحابرین دا ډېر ګران کار دي مصابرین یې مخکې کخا هغه کسان چې صبر ناک دي حضرت شیخ وی على مشکلات لا اله الا الله ذکر دي مشکلات دي صابرین دي ته وي خان چې د دې مسلې په مشکلاتو باندې صبر کوي ولي والصادقين ځکه چې رښتیا وایي او رښتیا ویل خو ګران دي کنه دغه خو مشکلات ډیر دي کنه او رښتیا څوک وي والقانتين خلق چا جزاني غټ خلق خټول درو وای تاریخ خټول گاډه په درو رواني ښا ادا چې اجزان خلقي غریبانو اسه تم اسرینین او غوی مونږ سره درو وای ځان غرکو قانتین اجزان پس مکه ګرځي پسونو نسوري دا ولې اجزان والمنفقین زکا چې سو لاس لراشین الله په لار کې خرج کی خلق وته ډیر وی چې لکه مکا وګوره غټن دوی اخذې کو ساتن دوی اخذې په په دې نه والمنفقین خرج کی والمستغفرین بالاسحار او بهنه وختون کې دی الله نه په وخت د سحر کې ولي سيشته نه نو دا و چې د چاخري قلبي نو سار وختي رواني اپټي تزي وي ګرمي ده اروجا ده چې شباو کمنو همون زیری از دی خو خرق والوانشتا نو المستغفرین بالاسحار بخن غختن کی دا اللانا پا وقت سحر کی دا وصی پتون پا دی کی دی کنا نو اللہ رب العزتوی اگا دا دنیا شہوات پریدا دا والباب کل سویاتنو کی نو دویم باب او پاگی کی مؤقع خبری دې دویم باب کې هم دعوه به د توحید دلایل به قصې عقلی نه عقلی وحی بیا اور پسې به جواب د شوبی د عیسی علی السلام بل قسم ښا چې دې کې دس شوی دی بیا تسلی پیغمبر پاک ته وای بیا به آخري زجری لپاره د مورزینو او د منکرینو ښا وقفه وکړه ختم دی وای کې